postacja. I zaczynamy prawniczka, jest czwartek, godzina 20, dzisiaj państwowe święto, więc na pewno wszyscy są wypoczęci, bo mogli się rano wyspać z uwagi na to, że nasze państwo daje pieniądze za to, że człowiek sobie odpoczywa. No i jak tu nie kochać naszego państwa? Zmienimy sobie lekko podkładzik. O, nawet niezauważalnie to wyszło, niezauważalnie tutaj wyszło. Więc Woter na czacie, którego pozdrawiam, tak samo jak Bloma, Krzysztofa Storunia, Mosillo, Panicza Rewolucjonistę, KKK i Bajditera, którzy przyszli na moją audycję w ten piękny, słoneczny dzień. Więc Woter na czacie mówi, że jemu bratu ukradli samochód i że ubezpieczyciel nie chce mu wypłacić pieniędzy, bo twierdzi, że nie miał wystarczająco dużo alarmów i że był za młody, a samochód za drogi i ja nie wiem, co mu mam poradzić, bo ja się do końca na tym nie znam. Ale tak jak już mówiłam na czacie, mój brat pracuje w PZU, a przynajmniej pracował jeszcze do niedawna, to może mu coś to da. Woter jeszcze powiedział, że jak się ma prawnika, także znajomy prawnik powiedział, że da się to wygrać, ale że to trwa. No, zazwyczaj sprawy trwają w sądach, szczególnie w polskich sądach. I właściwie na to już się mało da co poradzić. Przed jeszcze porni Sonic Mail i słuchać jeszcze przyszli na moją audycję. Witam Was wszystkich. Na początku to ja chciałam w końcu ogłosić wyniki konkursu z Grecji. Trochę to trwało i w końcu się udało. Kmel pyta, czy Krawiec prowadzi lewatywę. Z tego co ja wiem, Krawiec dzisiaj prowadzi razem z Martinem. Pornishon narzeka, że 2 minuty fal startu było i że 20 i że mu urwało początek. Oj, Pornishon, tam nic się nie stało. Zawsze można odsłuchać, bo chyba dzisiaj wyjątkowo udało mi się wszystko dobrze nastawić i chyba się wszystko nagrywa. Tak mam nadzieję, przynajmniej. Woter mówi, że nic ważnego nie było. Becia zawsze mówi coś ważnego. Zapamiętaj to sobie. I teraz ogłoszenie konkursu greckiego. Było tam kilka pytań. Na przykład było pytanie, jakie lotniska są w Grecji i trzeba było 3 wymienić. I Martu był pierwszym, który wymienił prawidłowo 3 lotniska w Grecji i jemu się należy nagroda. Jeszcze nie wiem, co to będzie, mam kilka nagród, jeszcze nie wiem, jak będą podzielone. I Martu jest proszony, żeby mi przysłać na becia@martinlechowicz.com swoje namiary, żebym mogła mu wysłać nagrodę. Było pytanie jeszcze, skąd dochodzi woda do kranów w Atenach. I Sharpfield dobrze odpowiedział na to pytanie. Właściwie to nie do końca dobrze, ale jako jedyny odpowiedział na to pytanie. I jego odpowiedź jest w 99% taka, o jaką mi chodziło, więc zdecydowanie mu to uznaję. Pytanie też było, jaka jest przeważająca religia w Grecji i też Sharpfield odpowiedział na to, więc tak samo becia@martinlechowicz.com jakieś namiary do siebie, żebym mogła wysłać nagrodę. Już nie wiem, co ja mówię. I jeszcze było pytanie, jakie są 3 najbardziej popularne potrawy w Grecji. I Paweł jako jedyny odpowiedział na to pytanie poprawnie i też jest proszony, żeby wysłać do mnie swoje namiary i dostanie nagrodę. A propos, skąd dochodzi do kranów w Atenach woda, to Krystek odpowiedział, że pewnie z rur. No tak, no właściwie to z rur, no, ale nawet nikt takiej odpowiedzi nie udzielił. Za to Sharpfield udzielił bardzo wyczerpującej, że idzie z gór. I tak fajnie, fajnie, no. Fajnie, że idzie z gór, bo całe Ateny piją przepyszną wodę. Zresztą wszystko, co jest w Atenach do jedzenia z nabiału na przykład, jest o niebo lepsze w smaku niż w Polsce. No to jak krowy jedzą trawę nawadnianą taką wodą, to no to... To wszystko się tam poprawia w smaku. I jeszcze było pytanie, jaka jest najniższa cena za półtora litrową wodę w Grecji w dużych sklepach. I ta odpowiedź to jest 20 centów. 20 centów za półtora litra wody, tej cudownej ateńskiej wody, czy nie ateńskiej, w jakimkolwiek innym mieście, ale wszędzie jest gór i, no i woda jest po prostu przewspaniała i ona kosztuje za półtora litra 20 centów. Water odpowiedział, że jest to 30 centów. Water 101 odpowiedział, że jest to 30 centów. Z tego, co ja pamiętam, to dawałam możliwość błędu. I no i on się załapał właśnie na tą możliwość błędu. Zielarek mówi, że w lewej słuchawce głównie słychać. Tak, bo dzisiaj nadajemy na pół gwizdka, ponieważ Martin sobie przestawił cudowną aparaturę, ja nie umiem tego zmienić na powrót. I tak to jest właśnie, jak się babę dopuści do nadawania audycji. Kmel pyta, czy to prawda, że kola jest tańsza od mineralki? Nie. Przynajmniej tam, gdzie ja byłam, to kola była droższa od wody mineralnej. Ale była tańsza niż w Polsce. Zdecydowanie była tańsza niż w Polsce, a poza tym było tam więcej smaków do wyboru. A ja sobie ostatnio zaszalałam, bo znalazłam sobie w Polsce kolę waniliową i kolę o smaku pomarańczy, z tego co pamiętam. I kola o smaku pomarańczy smakowała dokładnie tak samo jak zwykła kola, więc nie wiem w ogóle po co robić jakąś kolę. Może w innych krajach to ona jakoś tak lepiej smakuje, ale w Polsce zdecydowanie im się to nie udało. A waniliowe jeszcze nie piliśmy. Waniliową sobie zostawiliśmy jeszcze na jakąś wyjątkową chwilę. I zobaczymy, co będzie. Ojej, co mi tak Martin zasiorbał? W ogóle o co chodzi? Jakieś siorbanie tam Martin odprawia z tyłu. Nie wiem, co to jest. Martin mówi, że mam o nim pogadać. Nie będziemy o nim gadać. Martin, nie przeszkadzaj mi. Nie będziemy o tym. Nie będziemy mówić o tym, co Martin mówi, mimo że mnie całą zagłuszę. Martin, cieszysz się już? Jeszcze przez pół godziny można mówić Martin, coś tam. Już za niedługo Martin będzie gadał i już wam się znudzi, tyle będzie gadał. Martinowej audycji. Water mówi, że waniliowa jest dobra, schłodzona. No, kola. Więc ja przypomnę, że dzisiaj jest wakacyjny prawniczek, tak jak i wszystkie inne, które będą się odbywały przez całe wakacje. Nie wiem w ogóle, czy będą przez całkowicie wysiadły mi słuchawki i nie wiem, czy mnie słychać, czy mnie nie słychać. No chyba coś mnie słychać. I to będą takie luźniejsze trochę audycje poza dzisiejszą, bo dzisiaj mam właściwie przykrą sprawę do poruszenia i chciałam ją poruszyć bardzo. I nie wiem, już... Kuba pyta, czy można w Grecji kupić Coca-Colę ciepłą, czy tylko schłodzoną w sklepach, więc zdecydowanie można kupić Coca-Colę ciepłą, taką, która stoi normalnie na półkach i stoi też w lodówkach. Bardzo często też tak jest, że są lodówki, które ziębią i są lodówki, które tylko stoją i są jako półki na przykład. Nie wiem, czemu tak mają, ale tak mają. Może akurat te były popsute, ale to się tak zdarzało chyba w 7 sklepach, w których byłam, w różnych miastach, więc to chyba u nich jest jakieś jest jakieś, nie wiem, takie, no, takie stałe. Tak. Woter pyta, czy w konkursie wodę, czy w tym konkursie na wodę było coś do wygrania? Tak, tak. Wszystkie osoby, które wymieniłam, czyli Paweł, Martu, Sharfield i Water101, na becia@martinlechowicz.com piszą do mnie swoje adresy i dostają ode mnie jakiś prezent związany stricte z Grecją. Jeszcze nie wiem, tak jak mówię, co do kogo pójdzie. Mam kilka tych prezentów i na pewno każdy coś dostanie. Także na przyszłość warto brać udziały w moich konkursach, szczególnie, że chyba tylko ja w całym radiu będę czy robię w ogóle konkursy. Nie wiem, czy Martin robi jakieś konkursy. Martin trochę sknera, więc nie wiem, czy on robi konkurs. A teraz sprawa dla mnie trudna będzie. Nie wiem, pomożecie. To jest w ogóle taka sprawa bardzo nieprzyjemna dla dużej ilości osób z mojego otoczenia. Jak ktoś też się źle z tym poczuje, to właściwie można zadzwonić 222-195-321 albo kontestacja.com na Skype'a i pokurwić na urzędasy w naszym cudownym kraju. Chciałam powiedzieć o tym, że niedawno, jakiś tydzień temu, umarło dziecko moich znajomych. Była to dziewczynka, miała na imię Emilka i miała 14 miesięcy. Emilka chorowała na bardzo rzadką chorobę, na taką chorobę, na którą zapada dziecko 1 na 100 tysięcy. I z racji tego ta choroba nie była finansowana w Polsce. Jest ona finansowana w Stanach na pewno, nie wiem jak w innych krajach w Europie. W Stanach jest na pewno finansowana i tam są dzieci leczone z urzędu na to. I nawet jeśli jakieś dziecko na to choruje, to no to z tego wychodzi. Albo przynajmniej dostaje na to leki i przedłuża się mu życie do jakiegoś tam dużego wieku. W Polsce nie. I rodzice Emilki walczyli o to, żeby dostać dofinansowanie na lek, żeby móc go sprowadzić ze Stanów. No i zbierali te pieniądze, tam chyba nawet udało im się wcale nie tak mało zebrać. A dostali też jakby próbkę tego leku, czyli jakąś tam część tego leku dostali od lekarza prowadzącego ich dziecko, czy od kogoś tam, no nieważne, w każdym razie dostali próbkę tego leku, ale jak się okazało, to wcale nie jest takie proste, bo przyszła komisja bioetyczna, tak się ona nazywa, przyszła komisja bioetyczna i powiedziała, że jest to nieetyczne, żeby podawać dziecku lek, jeśli nie ma się pewności, że ten lek będzie w przyszłości dostarczany. Chyba chodziło o to, że jak się poda dziecku ten lek, to przedłuży mu się życie o 2 tygodnie, a później już nie będzie tego leku i dziecko umrze. No i tam oni się mieli już ten lek w ręku. No właściwie to już mogli podawać temu swojemu dziecku. To dziecko będzie coraz słabsze i to dziecko było coraz słabsze, a oni nie mogli dalej tego leku podać, ponieważ ta komisja się we wszystko wpierdalała. No i jak już tam mieli napisać do rzecznika jakiegoś tam praw dziecka, czy kogoś tam, jakiegoś rzecznika, żeby pozwolił ominąć tą komisję i to dziecku, i dziecku ten lek podać, to dziecko umarło. Tak jak mówiłam, miała 14 miesięcy i no i jest to strasznie przykre. Jest to strasznie przykre, już nie mówię, jakie to jest przykre dla rodziców, jest to przykre dla nas wszystkich, którzy jakoś tą sprawę śledzili. I właściwie to jest to najbardziej przykre z tego powodu, że można było temu dziecku ratować życie, ale przy jakichś durnych biurwasów to się nie udało. Kuba pyta, co to za choroba i że będzie wiarygodniej. Ja nie wiem, czy chcę wchodzić w szczegóły. Może mi się uda odnaleźć, tą nazwę, bo przyznam szczerze, że, no, że sobie nie zapisałam, jaka to jest jakaś taka trudna nazwa. No i sobie nie do końca zapisałam. Znaczy nie zapisałam sobie, co to jest za choroba i właściwie to chciałam powiedzieć o tym, żeby pokazać, jak bez sensu jest trzymanie się pewnych zasad przez wszystkie biurwy i może te biurwy słuchają na przykład i no i niech się zastanowią następnym razem, czy bardziej etycznie było to dziecko zabić, mieć go na sumieniu. Ja się domyślałam, że to nie było jedyne dziecko, które umarło z tego powodu, przecież ta komisja się jest od tego, żeby się wpierdalać właśnie w takie rzeczy. I domyślałam się, że nie było to jedyne dziecko, tak, które umarło w ten sposób przez jakichś durnych biurwiasów, którzy mieli swoje zasady i musieli ich przestrzegać, bo niby to jest nieetyczne, tak? Niby jest nieetyczne przedłużanie życia dziecku, a oni już mieli bardzo dużą szansę na to, że ten lek teraz przedłuży życie temu dziecku i zanim